جواب قاضی سؤال صوفی را و قصه ترک و درزی. گفت قاضی بس تهی رو صوفی، خالی از فتنت چو کاف کوفی. تو بنشنیدی که آن پرقند لب، قدر خیاطان همی گفتی به شب. خلق را در دزدی آن طایفه، می نمود افسانه های سالفه. قصه پار ربایی در برین، می حکایت کرد او با آن و این. در سمر می خواند در زینامه، گرد او جمع آمده هنگامه. مستمع چون یافت جاذب زان وفود، جمله اجزایش حکایت گشته بود.